Gözlerim karardı, irtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Aslında inandım, benim inancım darardı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı, irtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Karanlık dünya düşündüm bu yolun başında. Geçmişimin izleri niye gözünde kaşınlar? Bir baktım arpan fazla geldi, sus be kaşınma. Benim kalemim aşınmaz, suratsız herif şaşırma. Dünyada bünyevi karakter size yol verir. Bu başında başladın, baş gösterince söz verir. Takım takla bak, bir baktım yakınlar kaşa. Konuşlan sakın saklama, yakında atar taklada. Hip hop boynunda bir tasma. İki parça oku sonra bir albüm, bir lansman. Kişilik bozukluğu genlerinde varsa, yapacak bir şey yok, anladın mı, beat'e yüklen aslan. Anlamsız ifade etmekten usandığında, yalandan nefret edip sonra konuştuğunda, gözlerin gözlerimden nasibi aldığında, tam yanındayım arkamdan atma kahveli kanında. Aslında inandım, benim inancım daraldı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı. İrtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Aslında inandım, benim inancım daraldı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı. İrtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Nerede gömüldün, nerede öldüğünü sorsana. Yüzümden düşen damlalar kadar kanımda kar da var, sen ağlama. Ben de sakladım dünyalara, selamlar ettim haklısın. Hayaller oldum avradan. Şimdi hayat değersiz ve düştü gözümden. Bir kimse kalmadın da neredesin dedim ya derinden. Duymadın bir benimden de başka herkes elinden. Tutunca benim yerim dertle doldu senin yüzünden. Hep de güvendiğim dağlar oldu karların. Zor hayatımın önümde son durakları. Sen de haklısın da ben kimin ki aklımın yolunda. Baş koyup da sıpladım bütün günahları. Aslında inandım, benim inancım daraldı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı. İrtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Aslında inandım, benim inancım daraldı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı. İrtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Aslında inandım, benim inancım daraldı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı. İrtifa kaybedip sonra yükseldim sarardı. Aslında inandım, benim inancım daraldı. Gökyüzünde kartalım, gözlerim karardı.